Bueno, ba, Ane Baioren adierazpenak entzun ditugu eta taldea indartu dela dio Hondarribia Arraunelkarteko arraunlariak eta hori ba, berri ona da. Emakumezkoen ahotsa entzun ostean gizonezkoen Ama Guadalupeko antziko arraunlariak ba, zer moduz aurkitzen diren jakingo dugu horretarako Joseba Amunarri, ze gurekin daia da, eguerdion Joseba eta eskerrik asko gurean izateagatik. Bai, eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, zorionak Lekeition eskuratutako banderaren gatik, esan dezakegu beste behin Hondarribia Arraunelkartea ba, dena irabazteko, hautagaietako bat izango dela? Bai, esaileke oso ondo ari gara lan entrenatzen, oso ondo kompetitugula lehen gogunen, baina, bueno, hau aztia gandikan, ez dakigu bakoitzan undagon, ze preparakuntza darama bakoitza bere ekipo bakoitza, eta bueno, bai dela gila, bide honetik guazela, eta a ber, noraino iritsi garen. Baina, Josua, Lekeition garaipena eskuratzea, ba, berezia ezaten da, eta bere garrantzia du, zer ba, oso komplikatua izan da beti han parte hartzea, eta arrauna egitea. Ba, orduan ikustu dut garaipena eskuratzea, ez garaipenaren gatik bakarrik, baina taldearen jarrera, nola azaldu zen, pentsatzen dut ba oso ona dela hasteko, eta zuentzate indarra berreskuratzeko eta espiritua berreskuratzeko baita ere. Bai, kanpo ona eta espeziala da, ez? Lekeitio, bai, arraunen asko inbiar da, momentu txarra olatu txar bat asko daka, eta arraunketa asko sakondu inbiar da, ez? Horretako ginen, gure arraunketa aldean eta oberen egitea, treniru azkar juteko, ez? Eta bai dela gila, estropa 21 minutu erdiko estropa luze bat, oso ondo inmerria gauzak, ez? Eta hori lantzen saiatzen dena, azkenen Lekeitio oso azkar ibiltzen da, ez? Gurretako ginen, oso indegun, eta beste estropa garrantzitsu bat ona egin degula, ez? Ligazteko gutxi faltara, gauzak ondo inmerria eta horreta zeiatu ginen egiten eta oso egin egun hartan. Bueno, liga aurretik eta gaur orkesten da Bilbon Azkuna Zentruan liga, neskaak eta mutilak, ja ezagutuko dituzte txandak eta bestinatekoak, Euskotren eta Eusko Label sariak, baino liga aurretik Gipuzkoako txapelketa eta hemen aldaketa, Xabier, epetzen genuen bezala, izan da, eta aldaketa galanta. Arai batean beti Uztaila Karmeneko inguruetan jokatzen zen, Gipuzkoako txapelketa eta pixkat bertan behera joan egin zan da historiarekin batera, parte hartzaileak beste eskifaia sartu izan dute, baina aurten ez, aurten aurretik. Garrantzia emateko, Joseba, onartzen duzu hori? Bai, onartu dekau, zatik, bai... Uztailan erdin, jokatzen duguna inbeste estropa, azte erzear, gero azte buruan azeteko estropa horile, pos, azkenen karga askoko estropa dira, ez? Ta aurreatzen horrekin, pos, azkenen pixkat dosifikat egiten dezu udako estropa horilek, ez? Bai oso azkarela, delako oain ligazin minoren, baina bueno, beti txapelketa bada, txapelketa jokatzea gustatzen zaigu, eta hola etortzen da eta bai garrantzitsua emango dugu txapelketa honeri. Bai, eta txapelketa ofiziala delarik garrantzitsua da lehen txapelketan ba maila ona ematea eta bueno, zergaitik ez beste bandera bat eskuratzea? Bai, beti txapelketa gustatzen zaigu lehen azkarren ibiltzea, ez? Eta Gipuzkoako txapelketa ikusi eta zer maila dagoen, kristo ilusioak agu igandeko eta kristo ilusioak beste estropa on bat egiteko. Nik uste txapelketa bat beti garrantzitsua dela eta aurretagoaz alden azkar eta aldike aberri irabazten dugun berriz. Joseba, aipatu dugu gaur Eusko Label eta Euskotren Ligak aurkeztuko direla Bilboko Azkuna Zentroan. Nola aurre ikusten duzu aurtengo lega? Beti zaiak dira, baina ezakit nola ikusten dituzun aurtengo arerioak? Bueno, beti aurtengo antzeko ez. Grupo traineru... Multxo balagorra aurre nibiltzeko, lehen urteko zeiak bi gaiego horri biko ide bai niretzako, eta aurrengo estropa garrantzitsuak esango dira urtean liga joko nibiltzeko, ez? Faio txiki bat, emango zaitu, ez zeigarren ezateko, amargarren ezateko, lehen urten behira guk, mm-hmm. Koruñan egin egun, bigarren egunen, faio galeanta hori, eta azkenen igual egon ginen, liga jokatzeko modun, ez ibiltzeko, ez. Ni uste, zein faio txikile egiten, ez dune egiten, ibiko hauten horra horren. Bueno, ni horretxera ez zu hasi zinen garai hartan, eta atzo, esaten dut, Ricardo Garcia, hasi zen Real Unionekin eta gutxi gorea bera Joseba Munarriz ba sartzen ari zen eskifai hartan Reineruan bertan eta garai hartan ba beste kontu zen gazteagoa zen eta nahi dut esan horrekin gaur egun dena irabazi ondoren zure aldetik eta horako eskarmentuarekin nola motibatzen duzu eskifaia eta zu nola motibatzen zara denboraldi berri bat hasteko? Zer ba ez da, erreza, buru aldetik ere, bueno, beste urte bat, dena irabazi dut, kontxak, txapelketak, bandera garrantzitsuak, nola motibatzen zara egunerokoan? Bueno, motibatu, azkenen eskifaia gaztia da, eta beraiek ere bai jaten dizute pixkat ilusi hori. Beraien ilusioa azkenean kontrakat egiten zea eta zuk beraiekin jaten zea. Pero bai dela gila, urtez urtez kontxe irabazi dugu, kontxe hor dago, eta badago la jendia hiru kontxa dakala, baino liga bat ez dakala, ez? Eta beraien arpe gila, lehen urtean ibili gine gila liga irabazteko, eta ez zutele irabazi, pos, ilusio hori ematen zetu, beraien liga irabazteko, burrukan ibiltzeko, eta beraiekin, alden azkarri ibiltzeko udan, ez? Niretzako ilusioa ematen dute beraien artegia eta beraien gauza hori iristeko gain liga bat irabazteko. Bueno, orduan helburu nagusia, liga aurten, eh? Hori galdetu behar nuen. Baina hala eta guztiz ere gero kontxa ere bai, eh? Osea, kontxa ere bai, bueno. Ba, horre ba. Dena, olimpiada badak izin den, kontxa. nahi dugu horre iristia, bai, bueno. Bai garantzitsua zango da, aurten, hor biltze denekin berriz burrukan, laun bat igandero, eta zaiatu alden azkarri biltzea egunero. Regata, esaten den bezala, aderri dizen garen horri biltzea. Simeone, orma etxea, horrelako azian, horren esan du, amunarri, baina zuk ere eskola ingurua, zure inguruan dituzun agintari horiek ere, espiritu berakoa direla, eta ez da gaurkoa kontua, eh? Estropadaz, ibili, eta, bueno, ez da taktika txarra. Ormaetxearena eta Simoenarena eta kasu honetan Amunarrizerena. Eta bueno, emaitzak ematen ari bere fruitua, bere fruitua, eta balioa eman behar, garai batean izan dugu beti garaipena bezala eskuratzen zenean laugarren postu bat, ez da Euskal Ligan garai hartan, gero garaipena guztiak iritsi dira eta zikloak ere agortzen dira. Eta alderde balioa eman behar zaio parte hartzaile izatea ligan eta garaipenak esku hartzea. Eta hori da, mezua helarazi behar duguna. Balioa ematea estropada guztiak, alde batetik parte hartzea eta gero garaipena balima dator, hobeto, Joseba. Ba, nik uste denbora makaragula onti jau nivela onti baten eta hor claro. Joku ligan, ez? Claro. Nik uste lana hor da gola egina klua egiten ari den filosofiakin azkenen hor txabiltzela hainbeste urte, ez? Kluan, klaro daka, nun dan bidea, norantza jumar gara eta hori azkenen egiten du liga honetan, o hainbeste urtetan hor han altu mailan ibiltzea. Osondo, bueno, ba, Joseba, mi esker gurean izateagatik, adi jarraituko dugu, Gipuzkoako txapelketa eta nola ez, ba, bueno, Eusko Label eta Euskotren Ligako astapen horiek, eta, bueno, ea zuk esan bezala, ba, lehenengo, Galiziako lehenengo bi estropada horietan, ba, emaitza onak lortzen dituzuen, eta denboraldia ondo hasten duzuen, ba, ea, aurtengo helburua bete dadin. Mi esker gurean izateagatik, Joseba. Vale, zuei, mi esker.